Velkommen til Sagene kirke. Det er sommer, sommersolverv, og natt og dag så like lang. Jeg heter Stein Skøyneie og kantor her i kirken. Vi har kommet til den tredje konserten i konsertserien som har fått navnet Beethoven og Løkkeberg. En mester møter en mester. Dere har ikke fått et utfyllende program i hånden, derfor noen få ord om denne konsertens sonate. Sonate nummer 12 i Astur har opus nummer 26, og den ble komponert i årene 1800 til 1801, omtrent samtidig som Beethoven fullførte sin første symfoni. Sonaten har fire satser, og den aller mest kjent for sin tredje sats, den gripende sørgemarsjen. Dette, den satsen, den eneste satsen fra klaversonatene som Beethoven orkestrerte. Og den ble spilt ved Beethovens egen begravelsesprosesjon i 1827. Sonate nummer 17 i D-moll har opus nummer 31, nummer 2. Den ble komponert i årene 1801-1802 og har tre satser. Sonaten har fått tilnavnet Stormen, og det flere teorier om hvor dette navnet kommer fra. En av dem viser til en samtale Beethoven hadde med biografen Anton Schindler, der Schindler spør Beethoven om tolkningen av nettopp demonsonaten, hvorpå Beethoven svarer: du må lese Shakespeares skuespill Stormen. Så til dagens siste sonate, nummer 3, opus 2, nummer 3. Jeg lurer på, det noen av dere som vet hva dette er for en bok? Blant organister kalles den svarte boka. Koralbok for den norske kirke fra 1926. Og helt fram til 1985 så var denne boka organistens viktigste spillebok. Her finnes spillesatsene til alle salmene i salmeboka. Og melodivalget, det har vært omstridt. Og en stridens kjerne var den danske salmen Kjærlighet fra Gud. Mange melodier ble forsøkt, inntil den ble lansert på en amerikansk visemelodi som heter Lily Day, en av Dolly Partons store slagere. Og dette falt den norske koralbokkomiteen tom for pusten. Og etter langvarig let, etter en klassisk melodi, så falt valget på Beethovens tema fra hans tredje klaversonate, den andre satsen. Valget som salmemelodi ble dessverre ikke vellykket. Den amerikanske visemelodien seiret på fortommene, og den råder grunnen helt alene i våre dager. Nå kom det. Sonaten er fire satser, går i C-dur, og etter min mening veller den over av sommer og sommerhymner. Og jeg lurer på om den svenske komponisten Wilhelm Petersson Berger har øvet på denne sonatens siste sats når han skrev sin lekkere sommersong fra Frøse Blomsters første bok. Sommersongens innledning er nesten for et Beethovens sitat og rappe. Bare lytt når det øyeblikket kommer. Kjære Einar, nok en gang flygene, rommet og publikum er ditt. Og til dere alle, god fornøyelse. Thank you. Thank you.

ra ra ra ra ra ra.